किसी दा तू क्या लागे लो टूटे कच्चे धागे फिरे दिल मारा मारा यार दा छूटा सहारा क्यों है भला ये दूरियां क्यों है खला अब दर में बता दे हाँ बता दे रब्बा की करा मैं हूं की करा वे हाँ बता दे रब्बा भागा भागा फिरता है ये दिल है जाने ऐसी क्या है मुश्किल तेरे बिना जीना नहीं है है तू तो मेरी सांसों में शामिल हो तेरी दुहाइयां तेरे सदके सोने दे दे रहाइया मैनू दिल से सोने दिल का कहीं है क्या सहारा क्यों है भला ये दूरिया रब्बा इतना बता दे हाँ बता दे रब्बा की करा मैं हूं की करा वे बता दे रब्बा तेरे बिना जिया ना मोरा लागे तेरे बिना जिया ना मोरा लागे रूठा रूठा रहता है ये मन है जाने ऐसी क्या है उलझन तेरे बिना हंसता नहीं है हाय जाने मेरा क्यों है दुश्मन ओ मेरी तन्हाइयां डसे मुझको सोने होंगी रुसवाइयां तेरे दिल की सोने मेरा नहीं है अब गुजारा क्यों है भला ये दूरियां रब्बा तू इतना बता दे हाँ बता दे रब्बा की करा मैं हूं की करा वे बता दे रब्बा।